accidentally in love. Accidentally in love. Minut po piątej. Dzień dobry. Jeszcze bez udziału słońca. Witamy się z Państwem w ten poniedziałkowy poranek. Wschód słońca dzisiaj dopiero o 7.03, za to zachód pojawi się już o 17.04. Imieniny obchodzą dzisiaj Ambroży, Dionizy, Emil, Gaweł, Grzegorz, Iga, Jadwiga, Małgorzata i Walenty. I jeszcze kalendarz świąt nietypowych, bo tutaj dzisiaj dużo świąt przede wszystkim. Sprzątamy dzisiaj swój komputerowy pulpit, bo właśnie dzień czyszczenia pulpitu komputerowego dziś obchodzimy. Oprócz tego mamy też Światowy Dzień Żywności, Światowy Dzień Chleba, Międzynarodowy Dzień Sportu i najważniejsze wydarzenie dziś, czyli Światowy Dzień Kota. 7:07, a teraz list od Bednarka w Trójce. Bardzo kocham cię, przecież wiesz, jak bardzo ciebie kocham. bardzo kocham cię. Po godzinie 5:00 znak zwycięstwa albo ogólnie pozytywnych emocji, czyli ESSA. To jest słowo, które w ubiegłym roku zdobyło miano młodzieżowego słowa roku i organizatorzy tego corocznego konkursu już teraz przyjmują propozycje młodzieżowych słów do tegorocznej edycji tego wydarzenia. Jeśli chcą Państwo zgłosić swoją propozycję, to odpowiedni formularz można znaleźć w sieci. Tymczasem my poznaliśmy boomerskie, czyli dotyczące nieco starszych pokoleń słowo, a właściwie wyrażenie roku. Proszę ja ciebie. To jest zwrot, który zdecydowanie triumfuje w tym zestawieniu. Na drugim miejscu znalazła się facetka, czyli żartobliwe określenie często dotyczące nauczycielek. No i trzecie miejsce, i tu już chyba nie wymaga to żadnego komentarza. Za moich czasów. Poza podium znalazło się jeszcze wyrażanie klawo, ale co ciekawe, w pierwszej dziesiątce jest też słowo essa, moi drodzy młodzi słuchacze. I tutaj sprawdza się stare powiedzenie, że ten czas to tak szybko leci, że zanim się obejrzysz, to już będziesz stary. Kwadrans po piątej, a my gramy teraz Hungry Eyes od Erika Carmena w Trójce. Wtedy lato trwało całe lata. Trener nie wystawiał mnie na atak. Na trybunie pustej widzę tylko brata. Wszystkie osiedlowe okna stały w kratach. Lato trwało całe lata. Stałem na pomoście, bo się bałem skakać. Mama na recepcji, no bo mieli wakat. W osiedlowym znajdujemy każdy rabat.

Wynikiem 1-1 zakończył się wczorajszy mecz pomiędzy Polską a Mołdawią. A więcej o tym wczorajszym spotkaniu opowie Państwu jeszcze przed godziną 8 Dariusz Urbanowicz z naszej redakcji sportowej. Dariusz Urbanowicz będzie dzisiaj Państwu też mówić trochę o tenisie, o Hubercie Hurkaczu, ale więcej o tym przed 8, a z kolei po wejściu Dariusza Urbanowicza będzie czas na naszego trójkowego pantałyka, który dziś przygotował dla Państwa felieton o pierwszej elekcji. I Want to Break Free i Queen. Teraz w trójce, 31 minut po 5. I want to break free. Lepiej jak nie potknąć się o ciebie. I

to już jest koniec, nie ma już nic. No to jest akurat nieprawda, bo już za chwilę będzie pora na trójkę, która na pewno się dziś odbędzie, bo wypoczęty, pełen energii Radosław Nałęcz, prowadzący dzisiejszą audycję, już kręci się po studiu, więc zaraz zwalniam mu miejsce, zaraz tutaj przed mikrofonem zasiądzie, ale zanim to jeszcze dziękuję Halinie Leszczyńskiej za realizację dzisiejszego programu. Katarzyna First już czeka, żeby zmienić się miejscem z panią Haliną. No to do widzenia. Małgorzata Łukowska, dziękuję za dziś. Na naszych zegarach 6 minut do 6. Zobacz, jak dobrze nam, sami dobieramy dwa. Bo ty dla mnie zawsze będziesz sednem spraw. Dziś